misato vandi na yango na secte baby lelo yoto kabwana na yo likambo ya soni boye anie songa na ndako nga na bondelie yaka noki okosolenga noki na kobeba nzoto mpo nalingi yo avantiere malekaki epai ya bachanta natunaki yo balobi na nga okelibela nazongaki kinsasa na makanisi mai na miso se kokanisaka yo anika fuka wanga wa molema motema epema na epepa yozanie vraimen nakoka mwa anie isabel semeki tala ye na gb ya bruxelles mokolo eyakoya mema ye tudroi na kinsasa nakomi komona badanger de mort bandoki ya kutue bakoelanga vraimen nakoka mwa anie anie anie anie anie sansa moto bakomona nite komi lokola mbula zomie sansa moto bakomona nite komi lokola mbula zomie Epema na ebepa yo zalie vraiment nakoka mwa anie. Isabelle Semeki, Tala Yena GB, Ya Bruxelles, Okolo Yakuya, Mema Yetu Droana Kinsasa, Anie, Anie.